सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी का प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है, अष्टाध्याय की कक्षा में स्वागत है, व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, असीम कृपा से हम पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। हमने पिछले बार जो है, पिछले जो पाठ है उसमें हमने चित्तवान की सिद्धि कर रहे थे। चित्तवान मतलब उसने चुना, और चित्तवान में जो चित्तवात और स है, इस स्थिति में उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु स को मान करके चित्तवात की जो अंग संज्ञा है, और अंगस के अधिकार में उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो, ये जो है धातु भिन्नस्य उगिदन्तस्य अंगस्य ऐचो धातोश्च नुमागमो भवति सर्वनाम स्थाने, माने संबुद्धि, माने सीधे सर्वनाम स्थान परे है, माने संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान परे परतः। ये जो आपको हमने बताया था, ये जो 7-1 जो 70 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद जो है उसका जो है 70 नंबर सूत्र है, उसमें हमने आपको बताया था कि इसको नुमागम होता है सीधे सर्वनाम स्थान के परे रहते कदा सर्वनाम स्थाने, ये यहाँ पर ये नहीं मांग, मतलब समुद्धि भिन्न सु की बात नहीं कर रहा है यहाँ, तो बस सीधे सर्वनाम स्थाने परता, सर्वनाम स्थान परे रहते जो है धातु वर्जित धातु भिन्न जो उगिदंत अंग है और ऐचु जो धातु है उसको नुमागम होता है। तो ये हमने बता दिया था। अब उससे आगे अब जो नुम होगा वह कहाँ होगा, किसके स्थान पर होगा, तो इसके लिए हमने बताया था कि मेदचोन त्यात परह, ये सूत्र का हमें बताना है, ये चलेगा, यही चलेगा ना जी। तो आप सभी निकाल लीजिए पहला अध्याय पहला पाद का 46 नंबर सूत्र है। पहला अध्याय पहला पाद का 46 जो है सूत्र है, 46 नंबर सूत्र है, सभी निकाल लीजिए। अनंत जी निकाल लिए जी? निकाल लिया सर। अच्छा जी, और आप लोग निकाल लिए गुरुकुल में जी? निकाल लिए? चलो जी, अब चलिए अब म्यूट कर लीजिए। तो मिदचोन त्यात परह, और एक नए विद्यार्थी जुड़े हैं आज, उनका नाम क्या क्या नाम है आपका जी? अच्छा, द्रोण जी है, द्रोण जी है, ये लॉस एंजलिस से, लॉस एंजलिस में रह रहे हैं ना जी? लॉस एंजलिस में रह रहे हैं, तो वो भी जुड़े हैं। आपके पास अष्टाध्यायी है? भक्त पार्श्वे अष्टाध्यायी वर्तते? अच्छा वर्तते। भगवान हिंदी जानाती न वा, हिंदी भाषा में जानाती न वा? अच्छा, कुतः भवान आगतः भारत देश नगरात? नेपाल देशीय। अच्छा, भवान नेपाल देशीय वर्तते, सम्यक अस्ति। हिंदी जानाति? अहम किमपि वदिष्यामि, भवान अवगमिष्यति? सम्यक अस्ति। तो चलिए, क्योंकि हिंदी में सबके लिए संस्कृत बोलेंगे नहीं समझ में आएगा, आप जानते हैं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद धन्यवाद आ रहा पढ़ते भगवान। तो मिदचोन त्यात पर अष्टाध्याय आपने निकाल लिया ये 1446 है, 46 है। सबसे पहले पदच्छेद, किसी भी सूत्र के अर्थ को जानना हो दुर्ग जी तो सबसे पहले पदच्छेद होना चाहिए, फिर दूसरा विभक्ति, तीसरा यदि सूत्र में समास हो तो समास कीजिए, चौथा यदि उस सूत्र से पूर्ण रूपेण अर्थ नहीं निकलता हो तो अनुवृत्ति लाइए ऊपर से या नीचे से अपकर्षण कीजिए, और अर्थ निकल जाता हो उसी सूत्र से पूर्ण अर्थ, तब जो है अनुवृत्ति लाने की आवश्यकता नहीं है, और फिर जो है अन्वय कीजिए, फिर अर्थ कीजिए, फिर उदाहरण, फिर उसको सिद्ध करना है, सिद्धि करना है, तो उसी को आधा, क्योंकि ये प्रथमा वृत्ति है, अभी मैं प्रथमा वृत्ति पढ़ाता हूँ, प्रथमा वृत्ति हो जाएगा तो फिर जो है द्वितीय वृत्ति काशिका वृत्ति पढ़ाएंगे। तो पहले पदच्छेद मिदचोन त्यात पर, मित जो है तकारांत, तकारांत पुमलिंग मित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, आप बोलेंगे पुमलिंग हमने कैसे कहा, क्योंकि ये आगम है, तो आगम गम धातु से जो है गम है, आगम गम धातु से अच प्रत्यय हुआ, गम बन गया, तो आगम है, तो आगम को ध्यान में रख करके, क्योंकि मित आगम है इसलिए उसको ध्यान में रख करके हमने यहाँ पर पुमलिंग कहा है। तो मित जो है तकारांत पुमलिंग मित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अच्छा, चकारांत पुमलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, इसको पुमलिंग मैंने इसलिए कहा क्योंकि अच प्रत्याहार है, अच जो है प्रत्याहार है, प्रत्याहार प्रत्याहार पुमलिंग शब्द है, इसलिए हमने यहाँ पर उसी को ध्यान में रख करके, क्योंकि विशेषण हो जाएगा प्रत्याहार का, तो उसी को ध्यान में रख करके हमने यहाँ पर पुमलिंग बताया कि चकारांत पुमलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अंत्यात, तो अंत्यात ये अकारांत पुमलिंग अंत्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर भी हमने जो पुमलिंग किया है, पुमलिंग भी यहाँ पर अच को ही ध्यान में रख करके किया है, क्योंकि अच में जो षष्ठी विभक्ति है ये निर्धारण षष्ठी है। कौन सी षष्ठी है जी? निर्धारण षष्ठी। राजभल्ला जी कौन सी षष्टि है? निर्धारण। निर्धारण किसे कहते हैं अनंत जी, आप बता सकते हैं? कौन बता सकता है निर्धारण किसका नाम है? कोई भी बताए, बताओ जी बालबोध, निर्धारण किसे कहते हैं? बदले में कहा जाता है ना, ना ना, जाति गुण क्रिया भी समुदाय एक देश पृथक करणम निर्धारण। जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देशस्य पृथक करणम निर्धारणम, ये है। मतलब जी कहने से क्या होगा, जिस गुरु जी से पढ़ा गुरु जी के ऊपर चढ़ा दिया, जैसे महादेव जी के ऊपर दूध चढ़ा देते हैं बस। तो यह है कि जाति गुण क्रिया भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया हुआ है। जाति गुण क्रिया भी समुदायात एक देश से पृथक करणम निर्धारणम, जाति के कारण जाति गुण क्रिया भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन है जो हेतु अर्थ में तृतीय है। तो जाति के कारण, गुण के कारण, क्रिया के कारण, समुदायात एक देश से पृथक करना, समुदाय से एक देश को अलग करना निर्धारण है। जैसे हमने कहा कि ये जो है गुण के कारण, गुण के कारण हम समुदाय से एक देश को पृथक कर रहे हैं। जैसे गवाम गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, ये उदाहरण दिया कि गवाम या गोशु संपन्ना कृष्णा संपन्ना क्षीरतमा, गौओं में जो है काली जो गौ है वह संपन्न क्षीर वाली है, यह पूर्ण। इसमें अन्य जो गौ है और काली जो गौ है, इन दोनों में अंतर यह है कि काली गौ में पूर्णता पौष्टिकता है, अन्य में भी पौष्टिकता है परंतु इसमें थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि जो काला जो चीज होता है, काला जो आप यदि मान लीजिए काले वस्त्र पहन करके धूप में निकलिए, तो काला वस्त्र जो है सूर्य की जो किरण को जो है अधिक से अधिक ऑब्जर्व करता है। ऐसा हो सकता है कि यदि आप काले वस्त्र पहन करके गर्मी में निकले तो आपके शरीर को जला दे, ऐसा हो सकता है। वो अधिक से अधिक ऑब्जर्व करता है, ग्रहण करता है, ऑब्टेन करता है, प्राप्त करता है। तो ये कृष्ण गौ जो होती है उसके अंदर जो काली चर्बी है, वह ऊपर का जो चीज है, वह सूर्य के किरणों को, सूर्य जो देवता है उनके किरणों को, उनके पूर्ण रूपे न वह ग्रहण करती है, उनके जो शरीर है चमड़ी है। तो इसीलिए सूर्य के सभी गौ, वह सूर्य के सभी गुण जो है विटामिन डी इत्यादि पूर्णता उसमें चले जाते हैं जो जो होने चाहिए। तो इसीलिए कहा कि गवाम कृष्णा संपन्न क्षीरतमा, गौओं में जो है काली गौ है संपन्न क्षीरतम वाली है, क्षीरतम है दूध माने संपूर्ण रूपे में दूध देने वाली है। तो यहाँ पर गुण के कारण, कृष्णत्व जो गुण है इसके कारण हम समुदाय से एक देश को जो काली गौ है उसको पृथक कर रहे हैं। जैसे मनुष्यानाम राम श्रेष्ठ, मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, इस मनुष्य समुदाय से राम को जो अलग कर रहे हैं श्रेष्ठत्व गुण के कारण हम कर रहे हैं। ऐसे ही अध्वगानाम, अध्वगानाम धावन धावंतः शीघ्रतम, तो अध्वगा नाम धावंत शीघ्रतमाह और अध्वगा नाम धावन शीघ्रतमाह, जो मार्ग में चलने वाले व्यक्ति हैं उसमें जो दौड़ने वाला व्यक्ति है वह शीघ्र पहुंच जाता है, शीघ्रता उसके होती है, शीघ्रतम होता है। तो यहाँ पर क्रिया के कारण, क्रिया गुण क्रिया के कारण हम जो है हम समुदाय से जो है उसमें से एक देश को पृथक कर रहे हैं। तो ऐसे ही मनुष्यानाम क्षत्रिय शूरतम, मनुष्यानाम ब्राह्मण ज्ञानतमः, मनुष्यों में जो है ब्राह्मण जो है सबसे बड़ा ज्ञानी है, मनुष्यों में जो है क्षत्रिय सबसे बड़ा ज्ञानी है, मनुष्यानाम वैश्यः धनीतमः इत्यादि। तो यहां पर हम जो है जाति के कारण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो जाति है उसको उस रूप में जाति ले लीजिएगा, वर्ण रूप जाति लीजिएगा, भ्रांति में नहीं पड़िएगा। तो क्योंकि तो जाति वैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठा गुण कर्म विभागशः। भगवान कृष्ण कहते हैं परमात्मा ने मया माने परमात्मा ईश्वर अर्थात उस कृष्ण भगवान के अंदर स्थित जो परमात्मा है, ये तातस्थ्योपाधि न्याय यहां पर लगाएंगे। जैसे हम कहते हैं कि मंचाह क्रोशंती, तो मंचाह क्रोशंती का मतलब कि मंचस्थाह क्रोशंती, मंचस्थाह मनुष्याह क्रोशंती, मचान पुकारता है, इसका मतलब है कि मचान पर स्थित जो व्यक्ति पुकारता है, मचान के अंदर वह सामर्थ्य नहीं है जो कि वह बोले, तो मचान पर रह करके स्टेज पर रह करके जो भाषण दे रहा है, जो कुछ भी बोल रहा है, वह जो है बोलता है, वह पुकारता है, तो वहां पर जो है लक्षणा है, जहां पर अभिधा से अर्थ नहीं निकलता हो वहां पर लक्षणा से अर्थ निकाला जाता है। जैसे गंगायाम घोष, गंगा में झोपड़ी, तो गंगा में झोपड़ी तो हो नहीं सकता, घोष तो हो नहीं सकता, वो तो दह करके चला जाएगा धारा प्रवाह में, इसलिए वहां पर लक्षणा करते हैं कि गंगा तटे घोष, तो गंगा के किनारे में झोपड़ी है, इस अर्थ में लक्षणा करते हैं। जब अभिधा से अभिधा अपना अर्थ कहना बंद कर देता है तब हम लक्षणा से अर्थ करते हैं। तो ऐसे ही अब जैसे मान लीजिए कि हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो क्या कहते हैं, दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई। हम जब फ्लाइट पर चढ़ते हैं और जाएंगे तो नेपाल आ गया, नेपाल आ गया, नेपाल आ गया। नेपाल आता थोड़े है, नेपाल तो वहीं का वहीं पे है, ऐसा थोड़े है कि अमेरिका में नेपाल आ गया, अमेरिका से चले तो आना तो मतलब हुआ कि भाई घर पे कोई आता है, आचार्य जी आ गए, आचार्य जी आ गए। अभी जैसे आचार्य हनुमत प्रसाद जी जो आए हुए वेद के जो मनीषी, तो ये अब आचार्य जी आ गए, आचार्य जी आ गए, तो आचार्य जी आ गए वो ठीक है, क्योंकि आचार्य जी गुरुकुल में आए। परंतु दिल्ली आ गई, दिल्ली आ गई कहते हैं, भारत आ गया, भारत आ गया, तो दिल्ली आती नहीं है, दिल्ली तो उसी स्थान पर है, परंतु यहाँ पर दिल्ली आ गई, ये अभिधा अर्थ को नहीं कहेगा, क्योंकि जो अभिधा तो होगा दिल्ली आ गई, दिल्ली आती नहीं है, दिल्ली वहीं पर मौजूद है, दिल्ली में हम आ गए, तो वहां पर जो है दिल्ली आ गई में लक्षणा है, दिल्ली में आ गए, इस अर्थ में लक्षणा लेना है, इतने अर्थ में, दिल्ली में अर्थ कीजिए, दिल्ली आ गई माने दिल्ली में हम आ गए, आ गई का मतलब यहां पर आ गए, तो ये लक्षणा से अर्थ लेना है। ऐसे ही जो है व्यंजना से भी अर्थ लिया जाता है, सायंकाल हो गया, सायंकाल हो गया। अब अभी जैसे आप लोग पढ़ते हैं गुरुकुल में, अभी मैं आपका जो समय बज रहा होगा 6:30, तो 6:30 बजे, तो आपको ये कहना नहीं होगा यदि मान लीजिए कोई इधर उधर है तो श्रवण जी को, श्रवण जी 6:30 हो गया, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, श्रवण जी या बालबोध जी या मनीष जी या विद्यानंद जी ये 6:30 बज गया, तो अब 6:30 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब कि 6:30 बज गया, पढ़ने के लिए आ जाइए, अब आचार्य जी फोन करेंगे, पढ़ने का समय हो गया। तो लक्षणा और व्यंजना जो होता है जब अभिधा से अर्थ ना निकले, अभिधा से जब विशिष्ट अर्थ को, बस 6:30 हो गया, 6:30 बने 6:30 हो गया, पर इसमें व्यंजना यह है कि 6:30 हो गया, अब पढ़ने का समय हो गया है, आचार्य जी फोन करेंगे, आ जाइए बैठ जाइए पढ़ने के लिए। तो जब अविधा शक्ति से अर्थ ना निकले तब व्यंजना शक्ति से और लक्षणा शक्ति से जो है अर्थ निकाला जाता है। ऐसे ही यहाँ जब कहते हैं कि चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सह, तो लिटरल जो मीनिंग है, शब्दार्थ जो है कि चार वर्ण मेरे द्वारा बनाया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो है, गुण कर्म विभाग सह, गुण कर्म को विभाग करके बनाया है, तो गुण कर्म के अनुसार बनाया है। तो वहां पर मया से क्या लेना है जी, माया से लिटरल मीनिंग तो हुआ कि कृष्ण, ये अर्थ हुआ। परंतु यदि कृष्ण यदि अर्थ लेते हैं तो आप यदि परमात्मा का लक्षण शास्त्रों में देखते हैं तो परमात्मा किसे कहते हैं जी, योग दर्शन में बताया, योग दर्शन में पूछा उनके शिष्य ने कि गुरुजी आप जो पीछे समाधि पाद में कि गुरुजी आपने जो बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन की वृत्ति को रोकना है, और जब वैराग्य हो जाता है पर वैराग्य और अपर वैराग्य, तो अपर वैराग्य से तो संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होती है और पर वैराग्य से असंप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होती है, माने पर वैराग्य से असंप्रज्ञान समाधि और अपर वैराग्य से संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होती है, और उसमें बहुत ही कठिनता है जी, वैराग्य आएगा कैसे। तो इससे कोई अलग भी है समाधि को प्राप्त करने का, ईश्वर को प्राप्त करने का साधन, तो कहते हैं कि हाँ ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। तो उन्होंने महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र दिया, ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर जो प्रणिधान है, ईश्वर का प्रणिधान करने से समाधि की प्राप्ति होती है, संप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होती है। जो दो प्रकार के समाधि है, एक है संप्रज्ञात समाधि, एक है असंप्रज्ञात समाधि, और असंप्रज्ञात समाधि भी दो प्रकार का होगा, एक भाव प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है, दूसरा उपाय प्रत्यय नामक असंप्रज्ञात समाधि है। तो ये जो असंप्रज्ञात समाधि है इसकी प्राप्ति जो है ईश्वर के प्रणिधान से भी होता है, और प्रणिधान का अर्थ वहां पर महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं व्यास भाष्य में, ईश्वर प्रणिधानात माने प्रणिधानात भक्ति विशेषात, ऐसा अर्थ किया कि भक्ति विशेष से ईश्वर की प्राप्ति होती है। वहां पर प्रणिधान का मतलब भक्ति विशेष। तो फिर गुरुजी ने पूछा, शिष्य ने पूछा, गुरुजी ईश्वर प्रणिधान करने से, ईश्वर भक्ति करने से समाधि की प्राप्ति होती है संप्रज्ञान समाधि की, तो वह ईश्वर है क्या, किस ईश्वर की हम भक्ति करें। तो फिर वहां पर महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि क्लेश कर्म विपाकाशयैर अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः, बोल रहे हैं कि क्लेश कर्म, क्लेश माने अविद्यादयः क्लेशाः, वेदव्यास का आप देखेंगे महर्षि वेदव्यास जी का पुस्तक, उसमें लिखते हैं क्लेशाः माने अविद्यादयः क्लेशाः, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पांच जो क्लेश है, ये पांचों क्लेश जिसके अंदर न हो। दूसरा बताया कर्म अर्थात शुभ और अशुभ, यहाँ पर कुशल और अकुशल कर्म, कुशलानी अकुशलानी कर्माणी, कुशल और अकुशल जो कर्म हैं उनसे जो रहित हो, माने जिसके अंदर अविद्या आदि पांचों क्लेश न हो, जिसके अंदर कुशल शुभ और अशुभ कर्म जो नहीं करता हो, और विपाक जो शुभ और अशुभ कर्म है, कुशल और अकुशल जो कर्म है उसका जो विपाक है, उसका जो फल है जन्म आयु भोग, उसका ये फल है। जब व्यक्ति सकाम कर्म करता है तो कुशल अकुशल कर्म होते ही है, तो सकाम कर्म जब व्यक्ति करता है तो वह कुशल अकुशल वह बंधन में डालता है, निष्काम कर्म ही व्यक्ति को जो है बंधन से छुड़ाता है। इसलिए कहा कि जब ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृध कस्य सुधनम्, जब परमात्मा सब जगह व्याप्त है इस भावना के साथ, यह हर कुछ परमात्मा का है, हमारा कुछ भी नहीं है, परमात्मा यदि बुद्धि नहीं देते तो हम कैसे पढ़ाते, परमात्मा यदि हमारे नेत्र को ठीक नहीं रखते तो हम कैसे देखते, परमात्मा यदि हमारे कानों को ठीक से नहीं बनाते तो हम कैसे सुनते, सब हमें भगवान की कृपा से हुई है, भगवत कृपा से हमें मिला है, इसलिए हमारा क्या, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। हे वेद ज्ञान को इस संसार में पहुंचाने वाले, प्राप्त कराने वाले परमात्मा यह आपकी ही है सब कुछ। आप ही की कृपा से हमें सब कुछ मिला है, आप ही को मैं समर्पित करता हूं। तो इस प्रकार परमात्मा को हर जगह देखते हुए, त्याग पूर्वक भोग करते हुए, जब कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीवि से क्षतम समा, उस प्रकार की मेंटल स्थिति से, उस प्रकार की भावना को ध्यान में रख करके हर जगह प्रभु का दर्शन करते हुए और निष्काम भाव त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों को भोगते हुए जब हम 100 वर्ष तक कर्मों को करते हैं, 100 वर्ष तक कर्मों को करने की इच्छा करते हैं तो उसी का नाम निष्काम कर्म हो जाता है। और एवं त्वयी नान्य थे तो उसकी न कर्म लिप्यते नरे, बोल रहे हैं इस प्रकार के, इस प्रकार कर्म करने वाले तुझ मनुष्य में वह कर्म लिप्त नहीं होता। जो कर्म लिप्त हो जाता है व्यक्ति के साथ वही जन्म आयु भोग को देता है, और जो कर्म उस व्यक्ति के साथ लिप्त नहीं होता तो फिर वह लिबरेशन, साल्वेशन, इमांसिपेशन, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो कुशल और अकुशल कर्म से जो रहित हो, जन्म आयु भोग से जो रहित हो, और आशय वासना से, संस्कार से जो रहित हो, उसका नाम ईश्वर है। उस ईश्वर की भक्ति विशेष करने से असंप्रज्ञान समाधि की प्राप्ति होती है। अब ईश्वर का यह स्वरूप है, वेद भी यही कहता है, सप्रेगा छुक्रम अकायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कवि ही मनीषी ही परिभू स्वयंभू याथा तथ्यतः अर्थान वेदधात शाश्वती भ्य समाभ्य। वेद भी यही कहता है कि परमात्मा क्या है, तो पर्यगात अर्थात सब जगह व्याप्त जो है वह भगवान है। परमात्मा किसे कहते हैं, तो जो शुक्रम, जो सर्वशक्तिमान है, जो ज्योति स्वरूप है वह परमात्मा है। अकायम, जिसका कोई काया नहीं है, न छोटा न बड़ा किसी भी तरीके के जो काया नहीं है, शरीर नहीं है, उसका नाम परमात्मा है। अव्रणम, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो चेंज नहीं होता है, जो अनचेंजेबल है, जो कुटस्थ है, जो नित्य है, उसका नाम परमात्मा है। अस्नाभिरम, जो नस नारी के बंधन में नहीं आता, उसका नाम परमात्मा है। शुद्धम, जो पवित्र है, उसका नाम परमात्मा है। अपाप विद्धम, जो पाप में कभी भी नहीं बंधता है, जब ही जन्म लेगा व्यक्ति तो पाप में बंधेगा ही, जो महान से महान व्यक्ति हो और सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, तो अपाप विद्धम कभी ही, जो सर्वज्ञ है, मनीषी, जो सबके मन की बातों को जानने वाला है, परिभू, जो हर जगह जिसकी सत्ता विराजमान है, और स्वयंभू, जो स्वयं अपने आप में जो अस्तित्व है, स्वयं ही बिना किसी दूसरे प्राणी की सहायता लिए, मनुष्य की सहायता लिए, स्वयं ही स्वयं भावयति रचयति, स्वयं अपने आप ही संपूर्ण संसार को बनाता है, इसलिए वह स्वयंभू है। और वह जो है सही ठीक ठीक तरीके से अर्थों को वेदधात रचा है, किसके लिए, शाश्वती भ्य समाभ्य, ये जो सनातनी प्रजा है, जीवात्मा है, हम लोग हैं, इसके लिए परमात्मा ने बनाया है। तो वेद भी यही कह रहा है, दर्शन भी यही कह रहा है। तो अब परमात्मा का स्वरूप है जो अकायम है, निराकार है, जब परमात्मा का यह स्वरूप है और यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण भगवान की चातुर्वर्ण्य मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा, चार वर्ण हमने बनाया है, मैंने बनाया है। अब मैंने कहा है तो मैं का अर्थ यदि कृष्ण लिया जाए तब तो जो है मतलब जो है कि वह परमात्मा बंधन में आ जाएगा तब तो, इसीलिए यहाँ पर व्यक्ति नहीं बनाया है, यहाँ पर परमात्मा ने ही ब्राह्मणस्य मुखम आसीत बाहु राजन्य इत्यादि करके जो बताया, परमात्मा के तरफ से ही व्यवस्था है कि गुण कर्म के विभाग के आधार पर परमात्मा ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र को बनाया है, वह कोई जन्मजात नहीं है। तत्वतः यह है, परंतु यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जो जाति के इस रूप में जो लिया गया है, तो यहाँ पर ये समझना है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जाति उस जाति के रूप में नहीं समझना कि भिन्ने स्व भिन्नम, महाभास में जिसको कहा कि बोल रहे हैं कि गौ शब्द है, बोलते केशाम शब्दानाम आप अथ शब्द अनुशासनम महाभास में कहा कि अब शब्द शास्त्रों को प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रश्न कर दिया केशाम शब्दा नाम, बोलते लौकिका नाम वैदिका नाम, लौकिक और वैदिक, लौकिका मैंने वैदिका स्थावत, तो उसने चारों वेद का पहला पहला मंत्र दिया कि इसे तुर्जे सन्नो देवी इत्यादि इत्यादि जो उन्होंने मंत्र दिया अग्नि मिले पुरोहितम, और लौकिका स्थावत गौ अश्व पुरुष हस्ती मृग इत्यादि महाभाष्य में आया है। तो उसमें प्रश्न कर दिया महर्षि पतंजलि ने गौर इस्तेत्र का शब्द, गौ यहाँ पर क्या शब्द है, गौ किसको कहते हैं, बोलते गौर इत्यत्र का शब्द इम यतत लांगुल ककुद खूर विषान्यर्थ रूपम संप्रति होती स शब्द, बोल रहे हैं कि जो गौ उसका नाम है जो सामने जिसके पीठ में ऊपर पर उठा हुआ भाग है, जिसके चार पैर हैं, जिसके गल कंबल हैं, खूर है, उसका नाम शब्द है। बोलते ना ना नित्याह, इसको मैं नहीं कहता हूँ कि ये शब्द है, ये तो द्रव्य नाम तत्व, ये तो द्रव्य है, ये शब्द कहाँ है, बोलते कस्तर ही शब्द। तो बहुत उसमें शास्त्रार्थ है कि शब्द किसे कहते हैं, तो उसमें दो शब्द की बताए कि शब्द किसे कहते हैं, तो एक और भी बताएं कि त्यत भिन्नेशु अभिन्नम छिन्नेशु अवच्छिन्नम समान भूतम सा शब्द, जो विभिन्न में अभिन्न दिखे जिसको काटने पर भी न कटे उसका नाम शब्द है। बोलते नित्या, इसको मैं शब्द नहीं कहता हूँ, ये मेरा तात्पर्य नहीं है। तो कस्तरी शब्द, शब्द क्या है, तो फिर कहते हैं कि कस्तरी शब्द से पलेगा कि ये क्या है, तो फिर बोलते जाति नाम सा, ये तो जाति है, आकृति, ये आकृति है, जाति है, विभिन्न में जो अभिन्न दिखे, आप हम सभी मनुष्य हैं, अब सबके चेहरे अलग अलग हैं, परंतु अलग अलग होते हुए भी क्या अभिन्नता दिख रही है, क्या अभिन्नता दिख रही है, मनुष्यत्व अभिन्नता दिख रही है, मनुष्यता अभिन्नता दिख रही है, कि हम समझ जाते हैं कि मनुष्य है ये गाय है, ये कुत्ता का बच्चा है, कुत्ते के बच्चे को कभी गाय के बच्चे नहीं कहेंगे, उस विभिन्न में जो अभिन्नता है वो अभिन्न उसको जाति कहते हैं। तो जाति का वह जो है मूलतः परिभाषा है, परंतु यहाँ पर उसी को लेकर के बस थोड़ा सा ये जिस समय महर्षि पतंजलि जी जो ये करते हैं उस समय बहुत सारे अव्यवस्थाएं थी कुछ ऐसे, तो उस सब को समझाने के लिए इसमें इस कैटेगरी में रख करके फिर उदाहरण दिए हैं, और कुछ भी नहीं है, इस चीज को ध्यान में रखना है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रीय वर्ण है, जाति नहीं है। तो तब भी जाति के रूप में करके उदाहरण दिया कि मनुष्या नाम क्षत्रिय शूरतमा, मनुष्या नाम ब्राह्मण ज्ञानतमा इत्यादि, तो मनुष्यों में जो है क्षत्रिय शूरतम है। तो इस गुण के कारण सॉरी इस जाति के कारण हम समुदाय से क्षत्रिय को अलग कर रहे हैं। तो जाति गुण क्रिया भी ही समुदायात एक देशस्य पृथक्करणम निर्धारणम, जाति गुण और क्रिया के कारण समुदाय से एक देश को अलग करना निर्धारण कहलाता है। सभी को समझ में आ गया निर्धारण जी, सभी को समझ में आया निर्धारण किसे कहते हैं, राजबल्ला जी समझ में आया, आ गया जी, और आप द्रोण जी आपको समझ में आया, और ये स्वाति जी आप समझे, स्वाति जी अच्छा इधर सुनिए, गुरुकुल वाले समझे जी, गुरुकुल वाले सभी समझ गए, आपको तो पहले भी समझाया हुआ था, भूल ही जाते हो। तो अब अपने तो मनुष्यों में राम श्रेष्ठ है, मनुष्यों में क्षत्रिय शूरतम है, तो यहाँ पर बताओ मनुष्यों से मनुष्य को ही अलग कर रहे हो कि मनुष्यों से कोई अन्य भिन्न जाति को अलग किया जा रहा है, बोलो, मनुष्य से मनुष्य को अलग कर रहे हैं, मेरे ना भिन्न जाति है जी, माने मनुष्य से मनुष्य को ही, मनुष्य से क्षत्रिय कोई वो गाय गाय हो गया और हाथी हो गया क्या, मनुष्य से ही मनुष्य को अलग किया जा रहा है, तो निर्धारण यहाँ पर अचो से अलग किया जाए, अचाम जो है मृदचोन्त्यात पर हमें अतः जो षष्ठी है मैंने कहा निर्धारण षष्ठी है, तो अचो में अंत्य, तो यहाँ पर अंत्य क्या होगा, अच ही होगा कि कोई दूसरा चीज होगा, मुझे इतने समझाने के लिए इतना मुझे उदाहरण देना पड़ा, इतना मुझे समझाना पड़ा, अब आपको समझ, जब अब बार बार मैं नहीं अब समझाऊंगा कि निर्धारण किसे कहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इसको रट डालो, ये जैसे सिद्धांत कौमदी को रटते हैं सूत्र को, इसको रट डालिए राजभल्ला जी, सभी से मैं निवेदन करूंगा सब रट डालें, यदि मैं पूछूं कुछ ऐसे चीज है कि वो याद होने चाहिए, मुख में याद होना चाहिए, बस मैं बोलूं और वो या मतलब सुना देना है कि जाति गुण क्रिया भी समुदाय एक देश पृथककरणम निर्धारणम। तो अच हमें निर्धारण षष्ठी है, तो अचो में अंत्य क्या अच लिया जाएगा, तो इसी को ध्यान में रख करके कि अच जो है प्रत्याहार है, वर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पर हम अंत्य को भी पुमलिंग माने हैं, नपुंसक भी हो सकता है तो यहाँ पर पुमलिंग माने हैं। तो अकारांत पुमलिंग अंत्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, और परह जो है सर्वनाम पुमलिंग पर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। पद छेद सभी को समझ में आ गया, मित चयंत्यात पर एक बार फिर कर दे रहा हूँ, मित तकारांत पुमलिंग मित शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, अच चकारांत पुमलिंग अच शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, अंत्यात अकारांत पुमलिंग अंत्य शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, पर सर्वनाम पुमलिंग पर शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। सभी को समझ में आ गया भाई जी? समझ गए? तो अब जो है पदच्छेद कर दिया, विभक्ति कर दिया, अब इसमें जो है समास है, मित में समास है, मित है म इत यस्य स मित, म हलंत कीजिएगा उच्चारण के लिए, अ का हम बोल रहे हैं परंतु लिखते समय आप जो है म जो लिपि में म हलंत कीजिएगा, म इत यस्य स मित, जिसका म इत है वह मित कहलाता है। मित किसको कहते हैं जी? हाँ, जिसका म इत, जिसके म की इत संज्ञा है उसका नाम मित है। तो यहाँ पर नुम जो है उगिदचाम सर्वनामस्थाने धातु जो है सर्वनामस्थाने परतः धातु भिन्नस्य उगिदंतस्य अंगस्य ऐचे धातोश्च नुम आगमो भवति, तो नुम में म की इस संज्ञा किससे है? बोलो, बुद्धू कहीं का, यदि वहां पर आता तो मैं आपको थापर मारता। नुम जो है, नुम में म हलंत है तो उपदेश से जन्म रहे, वो अच की इत संज्ञा करता है। किस आधार पर तुमने कह दिया? इतना इतना पढ़ा दिया, बाप रे बाप, इसके बाद नहीं आ रहा है। एक छोटा सा क्वेश्चन था, नुम बिना सोचे समझे मत बोलो, मेरा टेम्पर हो जाता है, फिर मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इतना पूरा पढ़ा दिया। उसमें अंत उपदेशे जनुनाश, उपदेशे मन क्या अनुनासिका अचित भवती, उपदेशे जनुनाशिक क्या कहता है? उपदेशे अनुनासिका अचित भवती, और ये अनुनासिक तो म है, अनुनासिक तो म है, पर तुम म अच है क्या? बोलो नहीं, नहीं। तो फिर आपने कैसे बोल दिया? आगे से ध्यान रखना। तो यहाँ पर म की हलंत्यम से संज्ञा है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात, तो उपदेश में अंत्य हल है म, उसकी संज्ञा हुई। तो नुम जो है मित है कि नहीं? म इतियस स मित, म इतियस स मित, मित। अब अंत्य का मतलब है, ये तदितांत है शब्द, अंते भव अंत्य, क्या जी? हाँ, तस्मात अंत्यात, अंते भवः अंत्यः, तस्मात अंत्यात, अंत में जो होने वाला है वह अंत्य है। अब देखिए इसका क्या अर्थ हो गया, अचह में निर्धारण षष्ठी है, तो क्या हो जाएगा? अचह मध्य, या अपने शब्दों में कहोगे, इसका पहले अन्वय कर लो, अन्वय करो तो क्या हो जाएगा? अचह अंत्यात, अंत्यात परह मित भवती, जोड़ दो, अचह अंत्यात परह मित भवती, क्या हो गया जी अन्वय? भवती हर के साथ अनुसूत है, अचह अंत्यात परह मित भवती, ये हो गया, भवती को अपनी तरफ से जोड़ दो। अब अचह में निर्धारण षष्ठी है, अब इसकी व्याख्या करोगे तो निर्धारण बहुतों में से, इसलिए अपने तरफ से करोगे तो बहुवचन कर दो, या एक वचन करोगे तो महर्षि पाणिनि के स्वारस्य के आधार पर, नहीं तो अपने तरफ से। तो अचाम मध्य होगा ना जी? रामे रामान मनुष्याणाम मध्य रामः श्रेष्ठः, कह सकते हैं कि नहीं जी? बहुतों में सो जब एक को छांटा जाए तो उसमें सप्तमी और षष्ठी होती है, याद है कि नहीं आपको रचनावाद कौमदी का नियम? तो यतश्च निर्धारणम है ना, तो यहाँ पर ऐसे ये जो अचाम मध्य क्या होगा जी, अचाम अचाम मध्य, तो अचाम मध्य अंत्यात अच, अचो के मध्य में अंत्य अच, अचाम मध्य अंत्यात अच पर मित भवती मिदागवो भवती, ये अर्थ बन गया बस, कितना सरल अर्थ है देखो, अचाम मध्य अंत्यात अच पर मित भवती, क्या अर्थ हो गया जी, अचाम मध्य अंत्यात अच परामित भवति, समझ में आया? समझ में आया द्रोण जी, आप समझ गए? हाँ, राजभल्ला जी, अनंत जी, सब समझ गए? स्वाति जी, आप समझ गए? समझ गए सर। तो अचाम मध्य अंत्यात अच परामित भवति, ये इसका सूत्र के आधार पर अर्थ हुआ, अब अपनी भाषा में जो भी कहना कह दो, अचाम मध्य यो अंत्योच तस्मात परो पर मित भवती, ऐसा कर दो, प्रथम वृत्ति में ऐसा लिखा हुआ कि अचाम सन्निविष्टानाम यो अंत्योच तस्मात परो मित भवती, ऐसा प्रथम वृत्ति में लिखा है, बस वही है, मैं जो बताया वही बात यहाँ पर है कि अचाम सन्निविष्टानाम अचो में सन्निविष्ट माने सन्निविष्ट जो अच है, एक साथ जो सन्निविष्ट माने एक साथ मिले हुए, एक साथ जो प्रविष्ट जो अच है, एक साथ जो अच है उनके मध्य में जो अंतिम अच है उससे परे मित होता है, ये अपने शब्द में उन्होंने कहा है, मैं अपने शब्द बता रहा हूँ कि अचाम मध्य अंत्यात अच पर मित भवती, मैं जो बोल रहा हूँ ये ज्यादा सरल है कि ये ज्यादा सरल है, क्योंकि ये एकदम मैं सूत्र के आधार पर कर रहा हूँ कि अचाम मध्य अंत्यात अच पर मित भवती, अचों के मध्य में अंत्य से परे मित होता है। तो अब आ जाओ अपने प्रसंग में, हमारा क्या था, हम जो है चित्वान की सिद्धि कर रहे थे, तो चित्वान की सिद्धि में चित्वात और स, बताओ स को मानकर चित्वात की अंग संज्ञा है, तो इसमें जो है मनीष बताएगा पहले, या नहीं तो मनीष का छोटा भाई का क्या नाम है जी, वो नहीं है, वो चला गया क्या, हो गया इसलिए। सुबोध है? तो सुबोध बताओ चित्वात में कितने अच हैं? चित्वात में कितने अच हैं? सब ध्यान से अपने गिन के रखेंगे, किसी में पूछ सकता हूँ, चित्वात में कितने अच हैं? अच्छा पहले क्या होता है, तो बोलो? स्वर है, बोलो अच्छा स्वर है, तो चित्वात में कितने स्वर है, कितने अच्छे है? बोलो दो ठो है, चलिए जी हमारे सुबोध जी करें दो ठो है, अब जो है मैं पूछ रहा हूँ मनीष जी, आप बताओ चित्वात में कितने अच हैं? अब अपना विचार बताओ, अपना मत, जल्दी जल्दी बोलो, इतना समय दिया था भाई, सब गिन के रखना, चित्वात में कितने अच हैं? आप भी करें दो, ठीक है जी, मनीष जी के मत में भी दो ही अच हैं। और ये जी आप बताइए विद्यानंद जी, क्या बोलते बाल बोधी, चित्वात में कितने अच्छे हैं? दो। आप भी करें दो, चलिए तीन व्यक्ति का भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी, ध्यान रखना। अब जो है श्रवण जी आप बोलिए चित्वात में कितने अच्छे हैं? है, मुझे क्या पता, आपको मैंने क्या बताया है, आप क्या लिखे हैं आपने, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मैंने चितवात तक सिद्धि कर दी, ची धातु है, तबतु प्रत्यय है, चितवत हो गया, फिर सु आया, फिर जो आपको संत चारों से दीर्घ भी कर दिया, चितवात बन गया। अब क्या है मुझे क्या पता, आप देखो यहाँ तक तो मैंने कर दिया था। रवण जी आप बताओ कितने हैं? चार। अच्छा जी, रवण जी के मत में चार हैं। चलिए आप लोग तो ऐसे बोल दिए। अब जो है अनंत जी आप बताइए कितने हैं? तीन है सर जी। हाँ तीन तीन तीन है। अब यहाँ पर अनंत जी तीन हैं कहते हैं, और स्वाति जी आप बताइए कितने हैं? तीन है सर। तीन है। द्रोण जी आप बताइए, राजभल्ला जी आप बताइए। तो देखिए एक दो तीन चार व्यक्ति ने कहा तीन है, और उधर में कितना व्यक्ति ने कहा दो है? तीन व्यक्ति ने कहा दो है, और श्रवण ने क्या कहा? चार है। अब किसकी बात माने, चार वाले की बात माने कि तीन वाले की बात माने? हमने क्या बताया था भाई, जिसका बहुल होगा वोट, मैंने प्रधानमंत्री कैसे बनता है, वोट जिसकी ज्यादा होगी वो बनेगा ना जी। अब आपका माने कि इनों का माने बताइए। तीन अच वाले का। तो तीन अच आपने बताया है क्या? नहीं। आप तो दो, तीन अच है भाई। ये देखो चितवात में तीन अच है, वो तो मैं थोड़ा चितवात में चौ में ई है, त में अ है, और वा में आ है। चकार उत्तरवर्ती इकार, तकार उत्तरवर्ती अकार, वाकार मतलब वकार उत्तरवर्ती आकार। तो ये जो है तीन अच हैं। आपने कैसे दो बोल दिया समझ में नहीं आया। तो चितवात बोलता था, ये चितावाता बोलता था। चितावाता तो रहती, मैं इसका मतलब कि सिद्धि कोई नहीं कर रहे हैं आप लोग, मैं वैसे ही बोलते जा रहा हूँ, बक बक करते जा रहा हूँ। नहीं तो गलत किया ना आपने, चितवात। तो यहाँ पर चितवात जो है, यहाँ पर अंतिम अच है, ये तीन अच है, उसमें से अंतिम अच क्या है? आ तो उससे पर में नुम हो जाएगा, यही कह रहा है। अचाम मध्य अंत्यात अच परत, अच हो गया तीन, उसके मध्य में अंत जो अच है आ, उससे पर में नुम हो जाएगा, तो हो जाएगा चितवा चितवा नुम त स। क्या हो गया? चितवा नुम त स, दंती स। तो लिखिए चितवा नुम त स, इसमें म की संज्ञा होगी अलंत्यम से, उ की संज्ञा उपदेशांश किससे बच गया? न हो गया चितवांस, जगह चितवान स स, त हलंत्य स हलंत्य, मैं उच्चारण के लिए केवल अच का उच्चारण कर रहा हूँ। तो चितवान त स, क्या स्थिति होगी जी अनुबंध लोप करने के बाद? चितवान त स। भाई जी समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। तो चितवान त स, अब इसमें जो है चितवान त स में, इस स्थिति में एक सूत्र है हल ज्ञान में दीर्घा श्रुति सप्यक्तम हल, इसका अर्थ हमें बता दिया हुआ है ना पहले कि नहीं बताया है? बता दिया है सर। हल ज्ञाभ्यो दीर्घात सुतिस्य प्रक्तम हल, नहीं बताए इसका, नहीं बताए। राजभल्ला जी बताए कि नहीं जी? नहीं आ रहा है। स्वाति जी बताए कि नहीं बताए? बताया हूँ मैंने, ये जो है किस सूत्र पर मैं बताया होगा? चेता की सिद्धि में बताया था। चेता की सिद्धि में, अच्छा चेत्री है, चेतान हुआ था ना। ठीक है ठीक है, हमने बताया है जी इसको, आप इसको देख लेना, हमने बताया है, मैं नहीं बोलूंगा। आप चेता की सिद्धि में हमने बताया है, आप देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा। बस इसका यही अर्थ है कि हलंत ग्यंत आबंदीर से उत्तर सूती सी अपेक्षा हल का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर जो है चितवान त स, तो यहाँ पर हलंत त जो है, त जो है हलंत है, हलंत ग्यंत आवंत दीर्घ से उत्तर, तो यहाँ पर हलंत है त, हल अंतावयव है जिसके, तो हल है त अंतावयव किसके, चितवांत के, तो इससे परे हलंत से परे सु का जो है स, क्योंकि स को मान करके चितवांत की जो है ना अंग संज्ञा है ना, चितवांत की अंग संज्ञा है कि नहीं, तो यहां पर हलंत से उत्तर जो है सूती सी अपृक्त, तो सु का जो स है उस अपृक्त हल का, अपृक्त क्या है, अपृक्त काल प्रत्यय, एक वर्ण जो प्रत्यय है उसका नाम अपृक्त है, तो स जो है एक वर्ण प्रत्यय है इसलिए उसका लोप हो गया, अपृक्त काल प्रत्यय भी बता दिया हुआ हूँ, हल ज्ञान अपृक्त हल भी बता दिया हुआ हूँ, तो स का लोप हो गया, तो बच गया चितवान त, क्या हुआ जी, चितवांत, चितवांत एक सजन चितवांत, अब यहाँ पर जो है सुप्त प्रत्यय लोपे प्रत्यलक्षण मान करके सुप्तिंगंतम पदम सुबंतम तिंगंतम च पद संयम स्यात, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से पदस्थ का अधिकार चला और पदस्थ के अधिकार में संयोगांत से लोप, ये हुआ 8-2-23 नंबर सूत्र निकालिए, ये पूरी सिद्धि कर ही देता हूँ, थोड़ा समय भी लगेगा तो घबराइएगा नहीं, संयोगांत से लोप कीजिए, हाँ बहुत अच्छा, अच्छा तो चलिए फिर रहने दीजिए, फिर अब रहने दीजिए जी, कल इसको पढ़ाएंगे फिर, संयोग हलोनंतरा संयोग अभी पढ़ाना है, ये तो नहीं पढ़ाया हूँ ना, संयोगांत से लोप हलोनंतरा संयोग, ये दो सूत्र बच गया है, तो फिर चितवान की सिद्धि हो जाएगी, तो ये कल हम बताएंगे, यदि आप लोगों को यदि कोई प्रश्न हो तो पूछिए जी, पहले स्काइप वाले से पूछते हैं, द्रोण जी आपको समझ में आया इतना जो बताया, स्वाति जी आपको कोई प्रश्न नहीं समझ में आया, राजभल्ला जी आपको कोई प्रश्न समझ में आया, अनंत जी क्या आ गया, अच्छा और गुरुकुल वाले को किसी को कोई प्रश्न है जो नहीं समझ में आया हो, तो समझ में तो सब आ जाता है लेकिन बस चलिए, तो मंत्र पाठ करते हैं, मंत्र पाठ करें, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति, चलिए उसके आगे कल पढ़ाएंगे, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते सर।